فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فقد فاز المتقون. دوزان بكتنات بعدكم حميد الله ومتكية فالنا سلام نتوم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهلي ذاكي مما صحابة ذاكي awali walikushika njia yao ila yaumithini mpaka siku ya malipo. Tukiwa tunaendelea na silsila yetu ambayo tulianza nayo rasmi wiki hii siku ya Jumanne au siku ya Jumatatu kama tunasikia biaunihi tabaraka wa taala, kuhusiana na suala la maulidi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuhusiana na al-ihtifalu المولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكوسانيكا وفاني شريهي وأجيري يكوشيركيا أزازي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. ربينيشا كتك بتابه اللي بتنغوليا وما جنوهيه اللي كتك بدعة اللي كتك وزوشي أنباو مفانوا نهاء واتو أنباو نيأهو البدعي أنباو متعذلشوا أبونا مكتوم صلى الله عليه وآله وسلم. و kwa ajili ya hilo tukaleta dalili za kutosha min kalami ahli ilmi al-kibar, kupitia maneno ya wanawachuoni wakubwa. Kadhalika pia zaidi na zaidi ni kwamba min kalami Allahi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kupitia maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa tumbakiza kipolo katika darasa ya jana, tukasema leo tutaeleza vitabu vya maulidi na yale yanayosomwa katika maulidi. Je, yote wanasoma kukusudia kumsifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au ndani ya vitabu hivyo kuna makosa? Na hapa niko na vitabu viwili vya maulidi, ikiwemo ni hii hapa Barzanji. Hii kitabu kinaitwa Barzanji. Hii ni Barzanji, kitabu ambacho ndani yake inasoma maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao maulidi wanatumia kitabu hiki. Ndiye Barzanji ndio hiki hapa. Nacho hapa. Na hii ni tafsiri yake kwa Kiswahili. Zile tenzi zimetafsiriwa kwa Kiswahili, lakini Barzanji ni kubwa zaidi kuliko tenzi. Lakini zile tenzi zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kupitia kitabu hiki ambacho amekitafsiri mtu mmoja anaitwa Sheikh Saidi Musa Simbom. Kutoka Moshi. Hiki kitu ninacho sana, kwa sababu lengo langu si kutaka kusoma maneno yake ya Kiswahili. Lengo langu ni kusoma yale maneno ya Kiarabu, na kwa sababu hii tuko nayo hapa ya Kiarabu inatusaidia zaidi na kufaa zaidi kuliko ile ambayo ilikuwa ya Kiswahili. Tayib. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kuhimiza kwa kitabu chake kitukufu kuhusiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lile analokupeni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alichukueni, na lile analokatazeni Mtume liacheni. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala yakulu amiran linabiyihi alayhi salatu wassalam, anasema akiwa katika hali ya kumwamrisha Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, akimwambia qul sema ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله سبحانه وتعالى توفيني ناتك سمعيني مذنبيين. نتاك نسمون ذي جانبكم كتك ديني هي الإسلام، هي ديني بين الوسطية بين الغلو والجفاء. هي ديني وكتكاتي الوسطية، يعني ديني إنكا كتكهالي وكتكاتي بين الغلو بين يكتوك مفاق كديني watu wakatupa mipaka kalkhawariji walmu'tazila washia rafidha, kama vile walivyokuwa makhawariji, walivyokuwa mu'tazila, walivyokuwa mashia. Dini hii haipo huko. Waljafa, na ule upole zaidi ukafikia kiwango cha kukuza dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa dini hii imekuja kuwaweka watu katika sehemu zao. Katika hadithi ambayo anasimulia Mama Aisha, Mtume anasema anzilu nnasa manazilahum, wawekeni watu katika maeneo yao. Yaani unapotaka kumsifu mtu, basi msifu katika kile kiwango ambacho yeye anastahili. na kumsifu mtu zaidi ya pale ambapo yeye hastahiki, hiyo ni sio dini kama ni alghulu, yani kushuka mipaka katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani akiwaambia wale ahli kitabi, kul ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie ahli kitabi na mayahudi na manasara, wa kristo na mayahudi, awaambie kul, sema ewe Muhammad, ya ahli alkitabi, enyi mliopewa kitabu, la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, msichupe mipaka katika dini yenu kinyume na haki. Kwa sababu wao walikuwa idha mata minhum sharifun au shaykhun, anapokufa kwa wao mtu mzee au mtu mtukufu kwao, yuazimuna, huwa wanamtukuza, wayabinuna lahu, na wanamjengea makatika yale makaburi, wanamtukuza kweli kweli, wakimzika mpaka kwa majumba yao ya ibada, namna walivyochupa mipaka katika kuwasifu watu wao wema waliotangulia, au watu wao kwao wakuwaona wema waliotangulia. Sasa Uislamu ulipokuja ukataka kukuta mila hizi, unapomsifu mtu, msifu katika manzila anayotakiwa, bila ya uongo na bila kutumia kumsifu yule unayetakiwa kumsifu. Miongoni mwa watu ambao Uislamu wataka tuwasifu na tuwaseme vizuri kwa ubora ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya hao masahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam yakuluna, wanasema rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliokuja baada yao au masahaba tuliwataja, wanasema kusema rabbana, ewe mola wetu, rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tusamehe sisi pamoja na ndugu zetu waliotangulia katika imani, wakawa ni waumini wamekufa katika ile hali ya imani, tusamehe sisi pamoja na wao. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu kuwepo na kundo chuki ya kuwachukia wale walioamini masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Kwa hiyo namna ya kuwasifu wale na kuwatukuza wale, tunatakiwa kwanza tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atupe salama ya nyoyo, tuwapende wale na tuwasifu wale. Lakini tutawasifu vipi? Tutawasifu kwa yale ambayo ni kustahiki kusifiwa, bila ya uongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yule ambaye atakaye nisemea mimi uongo akazusha uongo dhidi yangu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, basi ajiandae masikio yake kwenye motoni. Katika hadithi inasema man qala fiyya ma lam kuntuhu falyatabawwa maq'adahu minan nar, yote yule atakayesema kwamba kuhusiana na mimi, Mtume anasema hivi, aliyakuwa mimi sijasema jambo hilo, Mtume anasema fali yatabawwa ama baada huu minan nar, basi ajiandae masikio yake kuingia motoni. Kwa maana tunakatazwa uongo katika maeneo haya. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni rasul. Allah anasema katika Qur'ani, ma kana Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, ana cheo kingine zaidi ya hicho. Waqad khalat min qablihi ar-rusul, na wamehalia na wahakika wamepita kabla yake mitume wengi. Afa in mata au kutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allah shakir. Allah anasema afa in mata, basi endapo hasa je Muhammad kama anakufa au kutila au akauawa, inqalabtum ala aqabikum, ndio mtarudi nyuma yenu ikaacha dini hii mkafuata dini nyingine. Kwa hizi ni aya zinakuonyesha kwamba mtume kutama ana nafasi kwa sisi, lakini Allah anasema ma kana Muhammadun illa rasul, hana cheo kingine zaidi ya utume peke yake. Kwa yale majukumu yote ambayo hayamhusu yeye yanahusu uungu, Muhammad atakiwa kutoa majukumu haya, kwa sababu ma kana Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Na yeye mwenyewe anasema katika hadithi, anasema ana basharun kamithlikum, mimi ni mtu kama nyinyi, yuha ilayya, tofauti yangu ni kwamba mimi napata wahi tu, basi tofauti yetu, mimi ni mtu kama nyinyi, ana basharu kamithliku, mimi ni mtu kama nyinyi. Mtume akijitaja yeye mwenyewe, na ndio maana siku moja iliyopita masahaba wakasema kumsimamia kwa ajili ya kumsifu, min ajli ta'zim lin nabii alayhi salatu wasalam, Mtume sasama akamwambia la takumu alayhi, usinisimamie. Anawakataza maswahaba mtume sasama wasije wakapenda sana kumsifu mpaka baada ya kumipaka wakaingia katika kumshirikisha Allah. Mtume sasama na Allah tabarak wa taala. Na katika sahihi Muslim imesimulia hadithi, mtu mmoja alikuwa anatoa mawaidha akasema, wa man yuti illaha wa rasulahu faqad, anasema faqad arshada, mwenye kumtii Allah na mtume wake ameongoka. Wa man yaasihima faqad hawa, na mwenye kuwaasi wawili hawa akamfanya mtume na Allah kwa pamoja. Wa man yaasihima, na yote atakayewaasi wawili hawa faqad hawa, basi amepokea. Maneno mazuri ukiangalia, mwenye kumwasi Allah na mtume, wa man yaasihima, atakayewaasi wawili hawa, maana Allah na mtume, akaweka katika maneno ya ujumla akasema faqad hawa, basi amepokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkemea mbele za watu akamwambia, bisa al-khatibu ya ant, khatibu mwovu kabisa ni wewe. Qul wa man ya'si Allaha wa rasula, sema mwenye kumwasi Allah na mtume, sema mwenye kuasi wawili. Kwa maana mtume alikuwa anachunga katika nafasi yake asipewe majukumu ya Allah ambayo yeye hakustahili kuyapewa. Kwa hizi ni nafasi za mtume sallallahu alayhi wasallam na kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini cha ajabu sisi tumetizama hawa ambao wanaitwa ushaqu nabii, yani vipenzi wa mtume, alladhina yahtafiluna bi maulidihi, ambao wanafanya sherehe kwa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wametunga kitabu hiki cha Barzanji. Ndani yake sasa kuna uongo, kadhalika pia kuna shirki na kumpa mtume jukumu asiyostahili. Kwa kupitia aya hizi na hadithi hizi tutagundua uovu uliopo katika kitabu hiki cha Barzanji. Katika ukurasa wa 21 katika kitabu cha Barzanji, ukurasa wa 21 anasema mtunzi wa kitabu hiki ambaye tulisema ni Mshia, anasema hivi, anasema awwalu shahrin min shuhuri amliha ataha fi manami Adam, mwezi wa kwanza katika mwezi ambao mama Amina alikuwa amembeba mtume sasa na katika tumbo lake, ule mwezi wa kwanza alijiwa katika usingizi na nabii Adam, alijiwa mama Amina. Wa alamaha annaha hamalat bi ajalli alalam, na akamfahamisha ya kwamba wewe umebeba utukufu mtukufu wa ulimwengu. Ashahru thani, mwezi wa pili ulipofikia tu, ataha bil manami Idris, alimjia mama Amina katika usingizi nabii Idris mwezi wa pili. Wa akhbaraha, na akampa habari bifakhri Muhammadin wa qadrihi an-nabiy, kwa ubora na ufahari wa Muhammad uliokuwa mzuri. Akampa habari bilisha kumpa habari nani? Maamin. Ashahru thalithu, mwezi wa tatu ulipofika, ataha fil manami Nuhun, alimjia katika usingizi nabii Nuh. Wa qala laha, na akamwambia, innaki qad hamalti bi sahibi an-nasr wal fukuk, umebeba katika tumbo lako mtu ambaye mwenye kubeba nusura na ushindi katika ulimwengu huu. Ashahru rabi, mwezi wa nne, ataha fil manami Ibrahimu al-Khalil, amejiwa alijiwa Amina katika usingizi na Nabiullahi Ibrahim kipenzi. Ikitaja kwa miezi na manabii waliojia, miezi na manabii waliojia mpaka mwisho. Huu ni uongo, huu ni uongo, mwaelewa? Huu ni uongo. Mama Amina hakujiwa na Adam, hakujiwa na Ibrahim, hakujiwa na Idris, si uwazi wala katika ndoto, hakujiwa na jambo hilo, wala halijasihi hili katika hadithi hata moja miongoni mwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haijasihi jambo hili. Hakuna hadithi sahihi inayoeleza kwamba jambo hili lipo, hakuna jambo hili, na huu ni uongo umeenezwa katika Barzanji. Sasa ikiwa makusudia kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini wazusha uongo? Kwa nini sio mtume kwa sifa zile za ukweli, watu wakosia uongo katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuonesha ile shirki inayopatikana katika tunazungumza shirki na uongo, kwa sawa sahib. Anasema katika kitabu cha Barzanji ukurasa nambari 61, anasema ala ya nabii al-huda, tambua jueni, anamwita mtume ya nabii al-huda, ewe mtume uliyekuja kuleta uongofu, aghiz, mkinge na mabalaa yote, man bi dhikrika yasih, yule ambaye anatijwa kwa kutaja wewe, mkinge. Jema naye anakinga watu. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sema anajikinga kwa Mola wa watu. Anataka kumwona watu ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi leo mtume awakinge watu? Na huyo anasema wazi, anasema ala tambueni ya nabii al-huda, ewe nabii, anasema Allah, ewe nabii wa uongofu, aghith, ebu mkinge na mabalaa na matatizo. Man bi dhikrika yasih, yule ambaye anakukusaja wewe anakuja kukulea, mkinge. Mwelewa? Mwelewa kwa kwa maana kwamba wao wanamtegemea Allah, wanamtegemea mtume sallallahu alayhi wa alihi, na ni kinyume kabisa na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, watawakkalu 'ala al-hayy alladhi la yamut. Nategemeeni kwa yule ambaye yuko hai hasi milele. Yule yule ndio tunamtegemea kwa mambo yote. Na si mtume sallallahu alayhi wa alihi. Lakini hii ni kuonyesha kwamba namna gani barzanji ilipochupa mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi. Anasema katika kurasa wa 64 katika barzanji, falaulahu, basi bila kuwepo Muhammad, ma taaba al-hawa limutayyami, basi isingekuwa hewa, isingekuwa safi hewa kwa yule mwenye kupenda. Hewa isingekuwa safi bila Muhammad, dunia nzima ingekuwa chafu. Jamani, man yudabbiru al-amr, nani anaendesha mambo? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha mambo, anaifanya hewa kuwa safi na hewa kuwa nzuri. Kwa nini jukumu hili apewe mtume sallallahu alayhi wa sallam? Na haya wameandika katika barzanji, wameandika haya katika vitabu vyao vya maulidi. Sasa hivi ni katika kuonesha namna kwamba unapomsifu mtu, basi msifu katika zile sifa anazostahili, usiwe mipaka na usiseme uongo. Hata katika uongo mwingine unaoleta katika kurasa nambari 78 katika barzanji, anasema hivi, hadhara ummuhu laylat mawlidihi asiya, alihudhuria mama yake, yani Amina, siku ya kumzaa mtume, alihudhuriwa na mtu mmoja akiitwa Asiya, mtu wa Firauni, alihudhuria siku alizaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamani, karne ngapi imepita wakati ule wa Firauni mpaka kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani Musa ule mpaka wakati wa mtume, muda mrefu. Sasa wakati alipozaliwa mtume, ile siku anazaliwa, mke wa Firauni alifukuzwa kwa makaburini, akaja moja kwa moja kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata akija tumii jamani, au maadamu tumekusudia kumfunga, basi usiku tu vete vile, hata kama ni uongo usiku tu, alafu tuseme kwamba hawa hawampendi mtume atakufanya maulidi, hii si masema uongo? Kwani mwamzushie kama mpenda? Kwa hiyo anasema siku hii alihudhuriwa na Asia, lakini sio Asia tu, wa Mariamu, na Mariam mama yake Isa, mwana wa Mariamu alihudhuria siku ya mtume fi niswatin min al-hadhirati al-qudusiyya, katika wanawake waliotoka peponi wengine. Wanawake wa peponi walihudhuria sura ya mtume sallallahu alayhi wasallam, walitoka Hurul Ain peponi walihudhuria hapo. Na katika tafsiri ya barzanji hii katika tenzi, ukurasa wa 18 ukisoma, anaeleza wazi mtu wa kitabu, anasema hivi, anasema hadhara ummuhu laylat mawlidihi Asiya, alihudhuria mama yake na siku kuzaliwa kwake na Asiya, wa Maryam fi niswatin min al-hadirati al-qudusiyya, pamoja na Maryam na wanawake wengine kutoka peponi. Hurul Ain walihudhuria kuja kushuhudia mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kini kweli inaingia kilini, siku aliyezaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuja Asiya mke wa Firauni kaburini, akafuka akaja kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maryam naye pia akaja kadhalika, pia wakaja wanawake kutoka peponi wakaja kuhudhuria mazishi au kuhudhuria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hasa hapa katika ukurasa wa 117 katika barzanji anaeleza wazi, anasema wa mustama hamlul hashimi muhammadin, na pindi ulipotimia ujauzito wa mtu katika kabila la Hashimi ambaye ni Muhammad, ata ummuhu fitfalqi, alijiwa mama yake katika ile hali ya uchungu, arba'u niswan, na wanawake wangapi? Wanawake wanne walimjia katika hali ya uchungu. Anasema fathintani min uri aljinani, wanawake wawili ni katika wale uru la aini wanaotokea peponi. Wa Asiyatu ma'a Maryam binti Imran, na Asiya ambayo binti Muzahib mke wa Firauni pamoja na Maryam binti Imran. Kwa wawili kutoka peponi, wawili Asiya na Maryam walihudhuria siku la zaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, namna ya kumsifu Mtume tusitushe uongo, tunakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi aliulizwa, hali ni muslim yazni, je, Muislamu anaweza kazini? Akasema naam, ni binadamu kupitiwa kazini. Je, Muislamu anaweza akaiba? Akasema naam, anaweza kaiba. Akaulizwa hali ni muslimu yakdhib, je, Muislamu anaweza kusema uongo? Akasema la, almuslimu la yakdhib, Muislamu hawezi kusema uongo. Kama ni sahihi, kuzini alikubali, anaweza kupitiwa. Kuiba alikubali, anaweza kupitiwa. Kwenda kusema uongo, akasema la, almuslimu la yakdhib, Muislamu asiwe uongo. Yaani ule uongo tu umekatazwa. Kwa hiyo uongo ni jambo baya. Uongo ni jambo baya sana. Unapomsifu mtu tena unaposikia tu wa msifu Mtume, tena unasema uongo Mtume mwenyewe. Ambaye anasema wazi mwenye kunisema mimi uongo ajiandae, bali yatabawa maqadahu minan nar. Ajiandae kwa masikio yake ni motoni tumfunga subuhi. Sasa wewe kwenye Maulidi wanamzushia Mtume za salama uongo. Mwelewa? Wanaendelea kusema, wanasema ya Abul Alawi ya Shifa, ewe Abul Alawi. Abul Alawi ni kabila ya Shifa, na kabila la Shifa, makabila warabuni makabila mawili. Ya Abul Alawi ya Shifa, kullu kurbatin tanjari, ewe kabila la Abul Alawi na kabila la Shifa, kullu kurbatin, kila jambo zito ya njari linakuwa jepesi. Pitia makabila haya mawili. Wabikum ya ahla alwilaya, na kupitia nyinyi enyi watu kabila mliomza ambao ametoka Mtume kuliko kabila hilo. Wa bikum ya ahla alwilaya, na kupitia nyinyi watu wa kabila la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila haja itakadhi, kila haja itakadhi. Ukiwa na shida ya maji utapata, ukiwa unaumwa kupitia kabila la Mtume sallallahu alayhi wasallam, haja zote zinamalizika. Jamani, aina tauhid Allah iko vipi? Tauhid ya kumpekesha Allah. Kwa nini majukumu ya Allah linapewa kabila tu la Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anapotasema ushirike mwadi utapata thawabu, thawabu hivi? Dhambi kubwa, hakuna dhambi zaidi ya shirki. Hii ni shirki, mamshikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza, anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hasamei dhambi ya kushirikishwa, anasamei dhambi isiyokuwa hiyo kwa mtakaye. Hii ni shirki. Na katika mambo kumi yanayomtoa mtu katika Uislamu ni ashirku bi al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume anasema katika hadithi nyingine, ijtanibu sab'a al-mudiqat, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Alipotaja jambo la kwanza akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah, ndio jambo la kwanza kabisa. Aliambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, hakika tumetoa wahi kwa kwa Muhammad na kwa mitume waliokuwa kabla yako. La in ashrakta, lau kama Muhammad ungekuja kufanya shirki kunishirikisha mimi tu, ukafanya shirki mara moja tu, yahbatanna amaluka, matendo yako yote yangeharibika. Wala takunanna min alkhasirin, na siku ya kiyama wewe Muhammad, wewe ningekutia katika kupata hasara, ungeingia mtoni Muhammad kwa shirki tu ungefanya. Anaambiwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, leo kama Muhammad mwenyewe angefanya shirki, matendo yake yote yangeharibika, angeingia motoni. Je, mimi natumshirikisha Mtume katika barzanji? Tunamshirikisha Allah katika barzanji? Ikiwa Muhammad mwenyewe akifanya shirki, matendo yake yanaharibika, anaingia katika watu wa motoni. Je, sisi ambaye tunamwambia kwamba katika barzanji shida zote hizi zinamalizwa na kabila la Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ashraku, na lao maana mitume wenzako kina Ibrahim, Adam, Isa, mitume wenzako wote waliotangulia, lao kama nao wangefanya shirki, la habita anhum ma kanu yaamalun, yangeporomoka yote waliyoyafanya, wote wangeporomoka. Tusingeangalia kwa kuteswa, kapigwa, maadamu ameshirikisha tu, matendo yote nisingeangalia, ningeporomosha yote, wangekuwa habaa mazura zero kabisa, sifuri ya dai amna kitu. Hawa ni mitume wanaambiwa hivi. Mimi na wewe leo tunakwenda katika barzanji, mkesha wa Maulidi tunafanya shirki. Na mitume wa Allah wanaambiwa hivi kwenye Qur'ani tena. hiyo shiriki ni jambo zito sana. Sasa tunizame shiriki zingine. Anasema katika ukurasa 121 katika Barzanji, anasema hivi, fika kwako wewe Mtume Muhammad, kwa sababu ukianza mwanzo kuna anta lirusul hitam, wewe ndio mwisho wa mitume. Nani wewe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa alipomtaja anasema kwamba anta lil maula shakurun, anta lil maula shakurun, abduka almiskinu yarju fadlaka aljamal ghafuru. Mishale kwamba wewe Muhammad, wewe ndiye mwenye kumshukuru Mola wako, wewe ndiye mwisho wa mitume. Akasema baada ya kumtaja Muhammad katika sifa hizo, akasema fika kwa kuwa wewe Muhammad, qad ahsantu dhanni, nina dhana nzuri kabisa na wewe Muhammad, sina shida na wewe, na kuzania vizuri kabisa wewe Muhammad. Asa hapa anasema ya bashiru ya naziru, ewe bashir, ewe naziri, kwa maana mtume sasa hivi. Baada ya kumtaja Muhammad anasemaje? Anasema fa aghithni, basi nikinge mimi, wa ajirni, nani yakoe mimi, ya mujiru min as-sa'ir, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Jamani, sifeni ya mtume Muhammad, kuwakinga watu na kuokoa watu na moto ni sifa nani hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini leo apewe mtume Muhammad katika barzanji? Pia bado tudanganywa. Faaghithni, nikinge mimi, waajirni, na niokoe mimi, ya mujiru min as-sa'ir, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Hadha shirku billah, huku ni kumshirikisha Allah. Ndio tuliyosoma katika durusu muhima ubaya wa shirki. Dhambi ambayo Allah haisamehi, ufe ukiwa umezini, Allah anaweza kukusamehi hata bila kutubia. Ufe ukiwa umekunywa pombe, Allah anaweza kukusamehi hata bila kutubia. Lakini ukiwa umefanya shirki, Allah hawezi kukusamehi, hawezi kukusamehi. Umekufa, una shirki, umekwenda mbele za Allah, hakuna msamaha kwa watu kama hao. Hasa ikiwa dhambi hii inakuja katika barzanji, bado watu wasema mpenda mkuu sasa, aina sara wa aina furaiya wa aina albaratu min albaid. Katika ukurasa huo wa 121 anasema laisa azka minka aslan, hakuna mtakatifu kuliko wewe abadan, hakuna katika sote wewe. Melezu anasema qadtu, hakuna milele, ya jadd al-Husaini, e babu wa Husaini. Husaini mtoto wa nani? Wa Fatima. Fatima ni mtoto nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu wa Fatima, kwa maana mtume anakuwa ni babu yao, kwa maana kwamba mtume anakuwa ni babu Husaini. Hakuna mtukufu, hakuna aliyetakasika kuliko wewe milele, e babu wa Husaini. Fa alayka Allahu salla daiman, wewe Allah anakutakia sala milele, tula dhuhuri, maisha yote Allah anakutakia sala wewe. Mirzuri anasema ya waliy alhasanat, ewe mtawalaji wa mambo mema yote ni wewe Muhammad. Ya rafi' ad-darajat, ewe mwenye kunyanyua daraja za watu, unawapandisha daraja. Allah anasema yarfa'illahu, anayenyanyua daraja ni nani? Allah. Alladhina amanu wal mu'minun, Allah ni mwingine. Lakini mtume anasifiwa, anasema ya rafi' ad-darajat, ewe kunyanyua daraja za watu. Mtume alikataa kusifiwa masifa kama hizi. Ndio maana katika hadithi alisema la tukuruni kama athratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Mtume anasema kabisa la tukuruni, msinisifu sifu sana kama athratin nasara ibn Maryam, kama Wakristo walivyomsifu sana Isa mwana wa Maryam. Innama ana abdun, mimi ni mja tu. Asiyeweza binadamu wa kawaida, na mimi siyawezi, mimi ni mja tu. Fakulu, mkipenda kunisifu mna mmejisikia, basi semeni maneno haya abdullahi wa rasulu, ni mja wa Allah na mtume wake. Ndio haya maneno tunyambia kunisifu. Tufikie kwa kiwango tumwambie kwamba wewe ndiye unayekinga watu na moto, wewe ndiye unayenyanyua watu, wewe ndiye unayekinga, wewe ndiye unayeokoa watu. Sifa ya Allah iko wapi? Tumwabudu basi. Na haya yapo katika barzanji hii, barzanji. Aya, kwa wale wanaposema leo kuna maulidi, leo mkesha, leo chenda kusoma kitabu hiki ambacho ni kuna uongo, kuna shirku billah. Tayib, mambo ni mengi lakini Inatakiwa watu wafahamu kwamba tunapopinga maulidi hatupingi tu kwa sababu tumekusudia kupinga, la, twapinga kwa sababu uovu wa ibada yenyewe ni bid'a, lakini pia mbali na bid'a, ndani ya ibada hii ukiachana na kuchanganyika na watu na wanaume, kuna shirki dhambi kubwa kuliko hii. Kuna kumsifu Mtume kinyume na mamlaka yake, kumpa sifa za uungu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume aliomba dua wakati anakufa, alisema Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad, ewe Allah usijalie kaburi langu likawa ni sanamu mzimu na kuabudiwa. Alikuwa hataki kuabudiwa Mtume sallallahu. Leo watu wanakuona sifa za Mungu, sifa kama ni kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, sasa katika sifa zingine ambazo wanamsifu Mtume sallallahu, kuna kipengele kimoja cha muhimu ndani ya kumiliki yake, kama kabla sijaingia kipengele hicho, kuna kipengele kimoja cha muhimu ukisoma katika ukurasa wa 19 katika Baridhani, alikuwa anazungumzia kuhusiana na masala ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala arada Allahu azza wa jalla dhuhura khayri khalqihi Muhammadin. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumdhihirisha mbora wa kiumbe wake Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Amara Jibrila, alimwamrisha Jibrili ayakubidha tinatahu min makani qabrihi alkarim, achukue udongo wa kumbu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupitia kwenye kaburi lake kutukufu. Yaani Mtume pia kwa udongo, Allah sikamwomba Adam kwa udongo, Mtume kwa nini? Yanda wanafuatia wote kwa manini? Mtume pia kwa udongo pia. Habari za nchi. Aya, endelee. Wakababa akauchukua ule udongo Jibril, thumma tawafa biha, kisha akazunguka na ule udongo jannati naim, katika kitu kutukufu. Yaani ule udongo akazunguka nao peponi Jibril huyo. Mwelewa? Wakamataha fi anhari tasnim, alafu akauzamisha ule udongo Jibril katika mito ya tasnim, mito ya peponi. Waakbala biha baina yaday illahi, na akaelekea na udongo ule na udongo huo mbele ya mikono ya Allah. Ala alihi alazim, aliyejua ni mtukufu. Walaha arakun yasiru, na udongo ule ukiwa unachuruzika udongo unachuruzika yani majimaji yale, maana udongo bado mbichi. Fa khalaqa Allahu min dhalika al-araq, na Allah akaumba kupitia udongo ule nura kulli nabiyyin jalilin, nuru ya kila nabii nuru kupitia ule udongo. Anasema sasa fa jamiul anbiya'i, basi manabii wote, manabii wote khuliqu min nuri Muhammadin, wameumbwa kupitia nuru ya Muhammad. Manabii wote, hebu nasomaje ile aya katika sura al-Baqara. Allah kama Adam kwa nini? Sikuwa udongo jamani. Adam kaumbwa kwa nuru ya Muhammad. Kaumbwa kwa udongo. Sasa hapa anasema kwamba fa jamiul anbiya'i, basi mitume wote khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wameumbwa kupitia nuru ya Muhammad. Aya, kuna uongo zaidi huko, utadanganywa na hapa pia. Allah aliumba Adam kwa udongo, si kwa nuru ya Muhammad. Kwa hiyo kupitia kipengele hiki wanataka kuthibitisha kwamba aliyeumbwa kwa udongo ni Muhammadi, na manabii wengine wakaumbwa kwa nuru ya Muhammad tu. Kwa sababu udongo ulichukuliwa hapa, aliumbiwa Muhammadi, alafisha kupitia Muhammadi katoka nuru ndio wakaumbwa manabii wengine. Yaani sijui kama wewe utadanganywa, utadanganywa. Yaani ndio ndevu zako bado wadanganywa. Au ndio wale watu wasoma tu wasoma maulidi tu, eh. Wewe apply tu sallallahu, soma maulidi, na kitu kinachosema, sio? Au mnapenda sana. Sasa lazima watu wazingatie vizuri. Kwa walamma balagha alayhi salatu wa salamu arba sinina kharajat bihi ummuhu ila almadinati an-nabawiyya sallallahu, sio? Allahu musta'an wa alayhi salam. Sipendi tu kufurahia ndugu sallallahu, mwangalie pia mwambiwa nini. Umu wanasikia mpaka ndege huko. Wao wanasema tu sallallahu, wametajwa ndege. Yaani Allah wasalie ndege. Allah wasalie ndege. Unasema unasikia ndege wanajua manyani kwenye barizani. Wao wanasema tu sallallahu, sallallahu, Allah wasalie manyani pia jamani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Sasa wa ndege wanakujaje? Kwamba ndege wakapia na habari huko, sallallahu Allah waswalie ndege. Samaki baharini waliimba, alikuwa mtume samaki waliimba baharini. Yaani kitu kingine, samaki waliimba, nyimbo ile kufundisha nani kiwa kaimba. Haya bwana. Lakini na maulidi yenu. Sasa katika ukurasa wa 141 katika barizani anasema hivi, walaulahu ma kana al-khalilu wa Adam, bila ya kuwepo Muhammadi asingelikuwepo Khalili, kwa maana Ibrahim, wa Adam, na Adam asingekuwepo. Bila Muhammadi hawa asingekuwepo. Hawa wamekuja kwa sababu ya Muhammadi, si kwa ajili ya Allah, kwa ajili yani ya Muhammad. Kwa bila Muhammadi kuwepo hawa asingekuwepo. Hata kama Allah angekuwepo, maadamu Muhammad hayupo hawa asingekuwepo. Wa Musa, pia Musa asingekuwepo. Wa Isa, na pia Isa asingekuwepo. Anasema bali, lakini si auto bali, vile vile wa mulku Suleimani, na ule ukoo wa Suleimani wote ule usingekuwepo, ule wote ameupata ule kupitia Muhammad. Ndio kampo ule ufalme, sio hapo. Sasa jamani, barizanji imejaa mambo haya, na hii ndio barizanji. Kwa hiyo ndo barizanji yamejaa mambo haya. Leo tunasherehekea maulidi ya Mtume sasa. Allahu musta'an. Kwa hiyo inatosha hapa kwa siku ya leo. Tulieni jana kwamba leo tutazungumzia kuhusiana na uongo na shiriki iliyokuwa kwenye barizanji ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kitabu kile kimesomwa katika hii ifari zifanyika hapa juzi hapa. Walipokwenda huko mbinguni kukisoma hivi usiku, wamekesha kutaja shiriki na ugumu. Kwa shiriki na ugumu. Kwa hiyo maneno yangu yanirudia tena, ukienda kwenye maulidi unakwenda kwenye dhambi, kwa sababu unakwenda kumshirikisha Allah na unakwenda kusema ugumu. Dhambi kubwa kuliko yote inafanyika katika maulidi. Ndio maana jana nilisema maneno yafuatayo, kwamba yule ambaye atakayekufa akiwa anazini na yule atakayekufa akiwa anafanya maulidi, aliyekufa akiwa anafanya maulidi amefanya dhambi kubwa kuliko anayezini. Mwelewa? Kwa sababu anayefanya maulidi anakufa katika shirki, na anayezini anakufa katika zina, na shirki ni dhambi kubwa kuliko zina. Kwa hiyo tujihadhari na hizi bidaa zinazoletwa na watu. Unapotahadharishwa na bid'a, unakuwa na hikma kubwa sana ya kutahadharishwa na uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kama kuna mtu mwenye, lakini kesho tumeahidi kwamba kesho insha Allah biidhnillah tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na hoja inazozitumia watu wa maulidi na majibu yake, kwani hoja na majibu yake ni dalili na kielimu. Itakuwa darasa ya kesho Alhamisi, na hapo tutakuwa tumeshamaliza kuzungumzia bid'a ya maulidi. Tuanzie Jumamosi insha Allah, tunaenda masomo yetu, unaelewa? Naam. Lakini pia tunakusudia katika ratiba yetu siku ya Alhamisi itakuwa ni siku maalum kuzungumzia makundi mbalimbali. Itakuwa tukizungumzia makundi Mashia, tutazungumza na matablighi, tutazungumza masufi. Tunaanza na haya ambayo tuko nayo katika mji wetu moja baada ya nyingine. Chanzo cha kundi, asili yake na ile misingi yake na itikadi zake, ili kila mtu aweze kufahamu kupitia vitabu vyao wenyewe. Tuko sawa eh? Kama tulivyofanya tu masufi, hawa ni masufi, tunabanja kupitia maulidi kupitia vitabu vyao wenyewe. Kama kuna mengi ya kuyabanja, mambo ya talakini na mengine yote yapo, na talakini pia na tafsiri yake, na watu hawajui tafsiri yake, ukileta hapo mtakimbia. Haya, tuishie hapo. Ah, kama kuna mwenye swali zaidi. Naam. Kwa na hiyo kama mimi mambo yeye ni kwa Sasa wanasema kwamba Aisha na hii alipata nabii Adam alikufa mbinguni, akaona mtoto bila ya mbingu kama jinsi, na kitu kilikuwa kinaakisi kama kile kama kitu maandishi. Kwa hiyo yeye akafunga Mwenyezi Mungu naishi katika teuzi na ujuzi ambaye atakuja jina la mwanao, hilo jina huyo mwanao atawekwa Muhammad. Kwa hiyo huyu ndio nabii wa mwisho. Kwa hiyo kwa uzuri wa siku ile nabii Adam aliomba jina hilo linatuliwa katika ndio Mungu akaliandika kwenye kidole chake kashara. Na ndio maana ya huyo siku wa Islamu umeweza kutoa shahada hii kama kumshuhudia Mwenyezi Mungu, lakini ana wakati huo anasema ni kidole hiki tunachokitoa ndio kile ambacho alikuwa na miada mwenyewe na Muhammad kama nuru. Na wanasema nuru ya Muhammad iliumbwa siku nyingi kabla ijazaliwa, ilikuwa imehifadhiwa. Kwa hiyo ilikuwa anazungumzia kitu kwamba ni sahihi, ingawa nasema kabisa wale walikulinganii wamefika mipaka, lakini katika sifa za Muhammad hilo lipo. Nadhani mlikuwa mmeelewa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja kwamba katika mambo yanayoleta utata katika jamii ni kwa watu kujua watu wanachukua elimu ya dini yao. Umeelewa? Yaani usipojua watu unasoma dini yako, hiyo pia ni utata sana. Na ndio maana watu wengi wanajichukua na mashehe kwa msingi. Yote sikiliza yule, kisho yule, kishukuta huyu, kishukuta huyu bila kujua wapi anachukulia, anachukua elimu yake. Na anasema Muhammad ibn Sirin mwanafunzi wa masahaba, inna hadha li ilmi dinun fanzuru anna ta'khuduna dini. Hii elimu ni dini, tizameni kwa nani unachukua dini yako, kwa sababu dini hii ina athari kubwa sana. Ndio maana Mtume sana akafananisha sawasawa na rafiki, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yuqal, mmoja anakuwa katika mmoja wenu anakuwa katika dini ya yule mtu wake wa karibu, basi tizameni mmoja wenu ni nani anamfanya kwa mtu wake. Lazima uangalie. Kwa hiyo anatakiwa uangalie unapochukua dini kwa nani na wakawa kwa nani kusoma ni kumama ni kutota katika jamii. Swala la hayo uliyozungumza kwamba jina la Muhammad ni kidole cha Muhammad, kidole cha Allah liliandikwa pale, ndio maana leo tuna shahada. Haya masala yako katika Uislamu, yaani kwa maana kwamba si ukweli uliwanipeti ima kwamba manabii Adam alionyeshwa majina ya watakaofuatia huko mbele, jambo amelitaja Al-Hafidh Ibn Kathir katika katika Qasasun Nabiyyina, kadhalika pia amelitaja katika tafsiri yake. Hilo jambo limetajwa katika na Al-Hafidh Ibn Kathir katika riwaya ambayo zimekutaja jambo hili. Kwa hiyo hilo jambo liko ambalo limetajwa na wanachuoni, lakini kwamba Adamu aliomba nuru ya Muhammad isaliwe wapi baadaye si nini, ndio maana leo kunashaka, si mambo ya kweli. Unaelewa? Kwa hiyo cha msingi ni watu kujiepusha kuchukua dini katika vigenge vya kahawa na kuchukua dini kwa vijanga katika vitabu vya uganga, katika dini vitabu vya uganga, sio Alfulaila Walaila sinii mtafuta dini za dini yake huko. Hapana, dini ni kitu cha thamani sana kuliko mali yako. Kama mali yako wewe usikumpa mtu kushikia, pia nini usimpimisha kushikia, usome mwenyewe ujue mwenyewe, usingabidhi dini yako shekhe kwamba ufanye jambo mpaka shekhe aseme wafanye, uamini jambo mpaka shekhe aseme, uko nini mwenye kusoma ajue kwamba ni kweli ni Mungu. Unaelewa? Inam. Kwa hiyo Mtume sasa hivi tunampenda, tunamsifu, lakini hatumsifu kwa zile sifa zisizostahili, hatumsifu kwa zile sifa ambazo anastahili Allah pekee yake, tumsifu sikilizeni. Nalikiri kufanya hivyo ni kumshirikisha Allah ima katika majina au katika tauhidi rububia au tauhidi uluhia. Unaelewa? Ndani itakuwa ni nini? Imefahamika. Na mwenye swali mwingine? Naam, fadhali. Rodi. Niliposoma zile beti. Hayo nilisoma tu. Kuonyesha kwamba kuna watu wakishasomea hivyo wanasema sallallahu bila kujua ni mambo gani. nilikuwa nimetaja katika sura katika mmesaka huu. Maana ya sallallahu, sio tunasoma wadi kala rasulullahi sallallahu, Allah amempatia rehema. Allahumma salli ala Muhammad. Ewe Allah mtakie rehema. Unaelewa? Naam. Tunapokuja kusoma katika nini, katika ile vlog tunakujua nini maana hii aya. Nani mwingine mwenye swali? Ni swali la mwisho sababu muda tu. Tukumbe mbele. Naam, basi mimi baba. Naam, mtu akiwa anasoma Qur'an akapewa salamu ni tikisa. Nichukia salamu, lakini kuna masharti unaotuna. Kwanza, akishamaliza aya asipitie salamu katikati ya aya, ikajikazana kwamba ile salamu iko katikati ya nini, ya aya. Mtakiwa kusema Allahu la ilaha illa huwa wa alaykum salamu alhayyu alqayyum la taakhudhuhu sita. Kwa hiyo salamu iko kwenye aya au vipi? Unaelewa? Kwa hiyo aya inarudia kwanza. Naam, anaitikia, anaitikia. Kama unatawabia kwa salamu, unaelewa? Hata kwenye swala pia kimpa mtu salamu anaitikia, lakini sio kusema atanyosha hivi mkono ishara. Na swali tena, dua zipi za kutawabia na sifa hiyo? Dua kutawabia sema tu bismillah. Sikishatoka huko, sikishazika hayo mambo. Wewe uko kwenye kaburi gani? Si shafikia za nani? Sema hii ni kabida, tamka nia ni kuzushi. Si umesikiza katika dawa sana nyo, inna mala amalu binniyati katika 40 na 20. Sasa kama umesikiza shida yako, si sema pale kutamka nia ni bid'a. Au ni kusema hivyo kama alipokuwa Abdullah Hamid, Abdullah Hamid siku moja aliingia kwenye msikiti mmoja pale Kenya. Akawa akaona wale watu baada ya pale wakafanya kuna bid'a zao zile Abdullah Hamid kabla ndio akashakopa. Kwa hivyo jamani, mtu angataza bida akawaambia hivi na hivi, akawaambia bida zile. Kwa hivyo jamani, tusiache bida zifai. Mtume kafika baada ya swala ya kula tuyafanye. Baada ya pale mama akasema, nimesikia alivyosema shekhe, tumesikia aya al-Fatiha. Sasa yani huyo amekataza nini? Naona fanya nini? Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Sema kwamba Mtume sana alipozaliwa alinyanyua kichwa chake kwenda mbinguni na vitu kama hivyo, eh, mambo si yaani, sisi katika dini ni kwa dini kitu sawa, au ruhusu kukubali jambo katika dini hii mpaka upate nafsi sahihi, yaani aliko lilikuwa sahihi lililokuwa wazi nalokuelekea hivi kwa sawa ina. Kwa hiyo mimi nakuzali alinyanyua katika sio ndio mtu mmoja kwenye mambo yao mengi sana mengi. Mwelewa? Na. Kwa hiyo, si mambo ya msingi sana ya kweli mimi. Kabaina faida na sisi. Na wala, mimi ndio ni mwingi wa Mungu. Kwa wali mwenye kija kesi kweli. Amen. Wasallu Allahu ala nabiyyina Muhammad.